राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 2 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण सीधी सरल बात है कि परमात्मा है और संसार नहीं है। बात ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, अर्थ संसार की सत्ता है विद्यमान नहीं है, वो असत भावो नहीं मिलते, असत का भाव नहीं है, अभाव ही है, असत का अभाव ही है, भाव कैसा होगा। ना भाव विद्यते सत, सत वस्तु का भाव कैसे होगा, ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा है समझेगी, इसमें एक मार्मिक बात है कि संसार नहीं है, ये एक श्रम ही नहीं है। खूब विचार करें आप लोग, प्रत्येक क्षण में केवल बदलता ही बदलता है, एक क्षण दूसरे क्षण में वो नहीं रहता, तीसरे क्षण में नहीं रहता, चौथे क्षण नहीं रहता। मानो ये प्रवाह है, बह रहा है, जैसे गंगा जी है, उसका प्रवाह गंगा जी का समुद्र में जा रहा है, हरदम हरदम हरदम निरंतर, उन्हें भी ठहर कर जाओ तो ठहर जाओ तो जाओ ठहर ना, निरंतर ऐसे सब संसार निरंतर अभाव में जा रहा है। निरंतर प्रत्यक्ष में पहले अभाव था, ये शरीर जितने दिखते हैं 100 वर्ष से बंद नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं दिखेंगे, 100 वर्ष के पास पहले नहीं रहे, पीछे नहीं, और वर्तमान में भी नहीं जा रहे। हर दम नहीं में परिवर्तन हो रहा है का नहीं में परिवर्तन हो रहा है, तो नहीं तो हुआ इसमें, तत्व तो देखा जाए तो नहीं हुआ, नहीं क्या पहले नहीं था, पहले नहीं रहेगा, अरे वर्तमान में नहीं बजा रहा है, एक शहर तो नहीं, तो नहीं हो रहा है, ये नहीं है और परमात्मा है, उसका कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, अभाव कैसा होगा। जो सत है सत ही है, असत है असत ही है, सदैव सौम्य सदैव सौम्य है, वो है परिपूर्ण सम है। इतना ही विचार है, इतना ही सौर लंबी थोड़ी बात नहीं है, तुझे है है, यूं करके बैठ जा सुबह नहीं पड़ेगा दीजिए जी बता है। हमने पढ़ा है पुस्तक में कि जो साधक है उस साधक है, ठीक साधक ये परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, केवल साधक है तो साध्य उसके बिना रह ही नहीं सकता। साध्य है वो साध्य एक साधक के बिना कैसे रहेगा, और जगह क्या है, साध्य साधक के बिना रह नहीं सकता, वो साध्य हो ही नहीं सकता जो साधक के बिना क्षण मात्र भी रहे, वो साध्य कैसा? साध्य तो वही है जो साधक के अर्थ बनाता है, तो क्षण मात्र का भी वियोग है नहीं। वियोग किस बात का है? जो साधक नहीं है, अथवा साधक है वो साथ साथ में दूसरी चीजों में साथ है, धन भी साथ है, मन भी साथ है, बढ़ाई भी साथ है, जीना भी साथ है, आदर भी साथ है, अपनी प्रसिद्धि भी साथ है, भोग भी चाहता है, संग्रह भी चाहता है, तो साधक नहीं है। थोड़ी साधना में रुचि है ऐसी बात है, परंतु साधक नहीं है। असली साधक होगा तो उसका आदमी रहेगा नहीं। साध्य में जिसका प्रेम होगा वो कैसे रहेगा? दो बात होती दो में, दो बात होगी उसमें, एक साध्य में आस्था होगी है परमात्मा ऐसी आस्था निरंतर, और एक उसमें प्रेम होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त की अभिलाषा होगी। आस्था है प्राप्त की इच्छा हो या प्राप्त की, मेरे ऐसा भी काम चलता है, तो काम चलता है तो भगवान ये भी आपके मेरे काम चलता है, हमारा तो काम सब अटक जाए बिना भगवान के बिना कुछ सोचता ही नहीं, तो भगवान का काम अटक जाए सब। तो ये आस्था तो है परमात्मा है, परंतु प्रीति कब है? प्रीति कब है? उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, उस परमात्मा के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है। बिना परमात्मा सत्ता कैसे है? ईश्वर हर्ष जीव अभिलाषी, ईश्वर हर्ष जीव अभिलाषी, ईश्वर न हो तो हर्ष कैसे हो? सदा सत्ता है ही नहीं। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना वाला सहज सुख राशि, सब साध्य साधक के बिना, साधक साध्य के बिना नहीं था, और साधक होता है साध्य में रहता है तो साधक नहीं है। और चीजों में चाहना भी है भीतर में, और भी कई चाहना है, और कई चाहना और बैठा है मौत से, पर जिस चाहना के साथ में दूसरी चाहना सब खत्म हो जाए, रह ही नहीं से कोई भी चाहना किसी तरह के किंचित मात्र भी चाहना नहीं रहे तो तत्काल प्राप्त हो जाए। अब साध्य है वो साधक को नहीं मिला तो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा बताओ? साधक को अगर नहीं मिलेगा तो मिलने का कोई वजह ही नहीं हो सको, किसको मिलेगा? तो साधक बिना साध्य रह नहीं सकता। साधक साध्य बिना नहीं रह सकता। साधक की इच्छा जोरदार हो गई, ये कमी इच्छा की है, चाहना की, उस प्रभु को हम चाहते नहीं है जैसा चाहिए वैसा चाहते, और भी चाहते कहीं चाहना और रहती गई, और चाहना है दुख पाते मुफ्त में दुख पाते मुफ्त में, और कुछ भी ऐसा नहीं हो। एक तुम ही मन भाव है और कुछ ही जाना है, कुछ पूछनी चाहिए एक दूसरी मनभाव है, तेरे मन में कारण मेरे प्राण अखुला होता है, अखुला जो है व्याकुल है, व्याकुलता परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप से सब जगह परिपूर्ण है, केवल अभिशाप से कभी के कारण से वो नहीं दिखता है। अभिलाष हो तो वो तो है ही, उसको लाना नहीं है। गोविंद द्वारका वासी कभी जनप्रिय कहा तुम द्वारका वासी कह दिया ना, इस बार द्वारका जाकर जाना पड़ा। क्या करती यही मिनट हो जाते द्वारकावासी कह दिया है, द्वारकावासी और अच्छा भाई द्वारका जाकर आएंगे तो परमात्मा तो सबको स्वतः प्राप्त है। हमने बालक बने में सुना था कि परमात्मा के बिना ठीक सुई नौ घटे गए थे, जगह भी खाली नहीं है, इतनी जगह खाली नहीं है, सब जगह परिपूर्ण सब रहा। सदा सबको प्राप्त है, सदा ही सबको प्राप्त है, केवल साधक की दृष्टि भाई है और कुछ नहीं है। दृष्टि भाई को देखते ही नहीं, भगवान कह रहे एकदम मेरी तरफ देख देगा, थोड़ा सा थोड़ा मेरी तरफ देख लेगा। भगवान ने एक देख लिया भगत नहीं, और तो बता रहे बहुत नहीं भगवान अगर बैठे कहाँ कहाँ बैठे जगह में तो मान चाहते बढ़ाई चाहते वाह वाह चाहते जीना चाहते आराम चाहते सुख चाहते भोग चाहते रुपये चाहते सहना सहना के लग लगी इतना जगह जगह तो समझ में तो रोक रोक रखे भगवान कहाँ बैठे। जाए न चाहिए कबू खुशबू कैसी अवस्था हो जाए अनशन अवस्था हो जाए आफत हो जाए तो भी जाए न चाहिए कबू खुशबू कभी भी कुछ विचार नहीं चाहिए तुम सुने बसो निरंतर ताश और क्यों सो रहा और मुझे वो खासा हुआ कह रहे वहां बसो सो रहा और मुझे बसो निरंतर ताश और मैं निरंतर रहो चाहे न चाहिए कब कुछ कब कैसी परिस्थिति आ जाए होती नहीं पर इसे आती जाती आती जाती रहती है नहीं बेचारी परिस्थिति कोई नहीं रहती ये तो बदलते रहते दिन आया रात आई दिन आया वो चाहना होती नहीं तो भगवान वह मौजूद है सब जगह परिपूर्ण शाम शांत आनंद घन चैतन्य घन सदघन सिद्धघन आनंद घन उमा असर शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा ये देह है पोला गड़ा ये बनता बिगड़ता है सदा ये बनता बिगड़ता ही रहता है। भगवान तो है और नहीं को बसाया है, भगवान की जगह नहीं को बसा दिया इस वास्ते नहीं है इतने वो नहीं हमारा बसाया हुआ है भगवान तो परिश है उस स्वतः विषय हुए। स्वभाव हमने जगह भी जो जो इच्छा कर रही उसी समय उसी समय देखिए हमारे हमारे प्रभु एक माँ के 10 बालक हो 10वीं कहते मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है इन्होंने 10 पाती हो जाए माँ का कोई टुकड़ा हो जाए पंत गया माँ तुम्हारी भाई पूरी माँ भाई मेरी माँ है हमारे घर एक कहता है मेरी माँ है ऐसे भगवान सबकी तुम्हें वो माता स्मिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें और तुम्हें वो सर्व साथ हुए माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सगा राम चंद्र सर्वस्वामी राम चंद्र दया दो नान्यम जाने नहीं जाने न जाने भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना अरे प्रेम तो प्रेम हो मैं जाना मैं जानता हूं शंकर कहते हैं मैं जानता हूं प्रेम तो प्रेम हो मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समान है समान रीति से वो कोई ज्यादा कम तो नहीं है किसी जगह ज्यादा हो किसी कम हो सबो हम स्वरूप होते न मैं द्वेष न प्रिय न कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है ये भजन थे माँ भक्तिया मई थी थी सब प्रेम भक्ति से भजन कर दे ना मैं हूँ मेरे प्रभु है सब स्वरूप होते ऐसे भगवान हमारे हैं हमारे भगत कहा मेरे मेरे मेरे तो गिर दे कोई यही है मेरे तो गिर दे संतों को ये बात प्रत्यक्ष दिखती है कि उसको जो चाहे से मिलते हैं वो सबसे मिलते हैं और मास्टर आता है याद बात सीधी बात है इसको नहीं मिलते सबके भगवान सबके अरे है ही भाई और है तो रही है नहीं कहे है जासु सत्यता थे जिन माया भाष सत्य जहां से सत्यता से जिसकी सत्यता से ये सत्य की तरह दिखता है जिसकी सत्यता से सत्ता देखते स्वतंत्र सत्ता थोड़ी है जहां से सत्यता थे माया वहां सत्य मोह की सहायता है इसमें सब के हमारे हमारे सब कह सकते सब जैसे 10 बालक को बालक 10 बालक मेरी माँ है सब कह सकते ऐसे दुनिया मात्र में सब आदमी अरबों आदमी सब कहते हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे अब पूरे के पूरे सबके अब पांच या नहीं पूरे समोह में सर्वभूतेश सजनो इतनी बात है मेरे भगवान मेरे है मेरे मेरे है जैसे बालक है मेरी माँ है मेरी मेरी माँ है ऐसे भगवान मेरे है मेरे भगवान सब अधिकारी है। भगवान को अपना कहने के सब अधिकारी, समो हम सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु ईश्वर सर्वभूतानाम देश तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानाम। सदा नित्य निरंतर सबके बीच में समान, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही भगवान चाहते हैं। भगवान के लिए वो व्याकुल हो जाए तो भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, भगवान के बिना जिसका मन नहीं लगे तो भगवान का उसे बिना मन नहीं लगे। ये यथा माम प्रबंधनते तथा ही हो जाए, ऐसे प्रभु प्यारे हैं। मौजूरी है सब भाई सब सब सभी कैसे सभी, कोई ऐसा नहीं कि जी भगवान ने हो जिसके, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। कोई शरीर है मिट्टी बिना नहीं हो सकता, कोई वस्तु मिट्टी बिना नहीं हो सकती, मिट्टी बिना नहीं हो सकते तो भगवान बिना कैसे हो गए, मेरा भाई कहा मेरे तो गिर गोपाल दूसरा नहीं जाके मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा नहीं कोई। सबके लिए भगवान हरेक क्षण में सबके लिए तैयार रहते, एकदम तैयार। भगवान ये नहीं भगवान आर्स में है, नींद में है, जो काम में लगे सबके लिए हरदम तैयार रहते, एकदम बिना आर्स के तैयार तैयार निरालस्य होकर के सबके लिए। तो साधक साध्य के बिना नहीं रहता, साध्य साधक के बिना नहीं रहता। वो रहता है तो साधक में साधक बने की कमी है, इस वास्ते वो दिखता नहीं है। है तो सही सब है, वो साधक बने की कमी है ना, वो कमी दिख रही है, वो कमी नहीं है, वो कमी नहीं है। तो पहले ही जीते ही नहीं, जितनी कमी रख रख थोड़ी है उतनी कमी है। ये भजन तो मां भक्ति अमीते थे भगवान अपनी तरफ से पूर्ण सबके पूर्ण, वो जितनी वस्तु को अपने अंदर मान लेता है उतनी वस्तु देखती है। हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु भगवान के और भगवान के भक्तों के मन में भगवान के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। नहीं जानने वाला कहते हैं दूसरी वस्तु से भगवान है ही नहीं। संत कहते भगवान ही है वास्तविक धर्म। दूसरी वस्तु हो जैसे हो सकती नहीं। बहिरंतर से होता है ना सर्व से बाहर भी वही है भीतर भी वही है। बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बहिरंतर से भूता नाम अंतरम सर्वे विषय सूक्ष्म तत्व नहीं है दूरस्थम शांत तत्व। भगवान के भक्त भगवान में मस्त रहते हैं तो एक साधु ने किसी पूछा बाबा जी अकेले कैसे बैठे हो कि तेरा आने अकेले हो गया भैया तेरा कृपा कर दी ऐसा सब जगह सदा तैयार रहने वाला कोई मित्र और मिलेगा नहीं। एक परमात्मा ही है ऐसे भगवान में भक्त मस्त रहते हैं एकदम मौज में रहते शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन शरी का दे पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अमल आनंद नित्य आनंद आनंद ही आनंद आनंद आनंद आनंद सोचेगा हमारे प्रभु विराजमान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।